249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Ministerstwo Pracy chce wprowadzić nowe przepisy na czas upałów. Na Śląsku utrudnienia na kolei mogą potrwać do godzin popołudniowych. Powyborcze protesty w Wenezueli. Opozycja oskarża prezydenta o kradzież głosów. To element łagodzenia skutków zmian klimatu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić przepisy regulujące pracę podczas upałów. Prace będą prowadzone razem z Państwową Inspekcją Pracy i Instytutem Medycyny Pracy. Ministra Rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że zaproponowane przepisy będą elastyczne. Tam, gdzie to możliwe, zainstalowanie klimatyzacji. Tam, gdzie to niemożliwe, rozważenie organizowania przerw na ochłodę, przerw na odpoczynek. Oczywiście przerw, które byłyby płatne, które wliczałyby się do czasu pracy. Obowiązek zapewnienia napojów chłodzących, rozwiązania dotyczące skrócenia dnia pracy, jeśli temperatury przekraczają określone wysokości. A obowiązujące przepisy dotyczące pracy podczas upałów resort zebrał w broszurze Dobry klimat w pracy, która jest dostępna w wersji papierowej i elektronicznej. Spore utrudnienia kolejowe na Śląsku powodem usterka infrastruktury pomiędzy Chorzowem, Batorem a Rudą Hebzie. Doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP. Na miejsce skierowano służby techniczne do naprawy sieci. Ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów. Informacje o zmianach w komunikacji są ogłaszane na stacjach i przystankach. Dostępne są także na portalu pasażera. Jak dodaje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, kilka pociągów regionalnego przewoźnika zostało odwołanych. Z Katowic do Gliwic i z Gliwic do Katowic wprowadzono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy kolejami śląskimi a Intercity i przewoźnicy dokładają wszelkich starań, aby na tym odcinku przynajmniej raz na pół godziny przejechał pociąg. Wzajemne honorowanie biletów dotyczy także autobusów i tramwajów transportu GZM. Służby techniczne deklarują, że usterka będzie usunięta w godzinach popołudniowych, jednak do końca dnia trzeba będzie się liczyć z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów. Jestem rozczarowana koalicją 15 października, która z powodu wewnętrznych tarć nie jest w stanie wprowadzić związków partnerskich, mówi w Trójce pisarka i tłumaczka Renata Lis. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreśliła, że związki partnerskie były jedną z obietnic wyborczych rządu i że osoby LGBT, do których ona należy, są w Polsce więźniami czyichś uprzedzeń. Uważałam, że wobec tego wspólnego zagrożenia, jakim były rządy prawicy radykalnej w Polsce, mobilizujemy się i od tej pory traktujemy się poważnie. To znaczy, że gierki się skończyły, że wyborcy i politycy razem łączą się w tej sprawie, żeby odzyskać demokrację w Polsce i że będą pewne sprawy załatwione i że po prostu przestajemy je rozgrywać. Tymczasem znowu są gierki. Renata Lis zwróciła uwagę, że osoby w związkach jednopłciowych posiadają w Polsce mniej praw, chociaż mają takie same obowiązki wobec państwa jak pozostała część społeczeństwa. Co najmniej 41 osób nie żyje, a setki innych zostało odciętych od świata po osunięciach ziemi w południowo-zachodnich Indiach. Choć monsunowe deszcze uzupełniają zasoby wody, to prowadzą także do powodzi i osunięć ziemi, powodując liczne ofiary śmiertelne. Liczba zabitych wzrosła w ostatnich latach, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne oraz stawiane przez ludzi tamy i wylesianie. Masy błota zsuwające się ze wzgórz wyrywały drzewa i przewracały samochody. Ziemia zablokowała wielu ludziom wyjście z budynków. Trwa akcja ratunkowa, do której zaangażowano wojsko. Ratownicy mają utrudnione zadanie, bo w rejonie tragedii zawalił się most. To wielka katastrofa. Liczba ofiar i skala zniszczeń będzie dopiero szacowana, powiedział lider indyjskiej opozycji Rahul Gandhi, apelując o podniesienie zasiłku dla rodzin ofiar. Premier zapowiedział, że dostaną po $2400. Osuwiska to efekt intensywnego monsunowego deszczu. Najtragiczniejsze do tej pory osunięcie ziemi w Indiach zdarzyło się w 1998 roku. Ziemia całkowicie przykryła wtedy wioskę w Himalajach, zabijając 220 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W Wenezueli protesty po wyborach przeciwko Nicolasowi Maduro. Polityk ogłosił wygraną w przeprowadzonych w weekend wyborach mimo sygnałów sugerujących zwycięstwo opozycji. Protesty odbywały się przed biurami krajowych władz wyborczych w całym kraju. Doszło do oszustwa. Maduro ukradł głosy. Gdzie jest tych 5000 głosów? Gdzie one są, ty złodziejski draniu? Chcemy przyszłości dla naszych dzieci. Chcemy wolności dla Wenezueli. Oficjalnie poinformowano, że Maduro wygrał wybory, zdobywając 51% głosów. Tymczasem niezależne sondaże Exit Poll pokazały miażdżące zwycięstwo opozycji, jej kandydata na prezydenta Edmundo Gonzaleza i liderki Marii Corrido Machado. Władze wielu krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, poddają w wątpliwość oficjalne wyniki wyborów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek ciepły i słoneczny w całej Polsce, 23 stopnie w Gdańsku, 27 we Wrocławiu, 25 w Lublinie, w Szczecinie 26, a w Łodzi 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To właściwie klasyka klasyki, Pink Floyd i Another Brick in the Wall. A ja przypominam, nadal mamy wakacje i przez najbliższy miesiąc do szkoły chodzić nie trzeba. Dobrego dnia. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Takie kobiece trio na trójkowej antenie jeszcze przez najbliższą godzinę. No prawie, bo do godziny 12. A przed nami między innymi spacer po Gdańskiej Galerii Miejskiej, a także słów parę na temat korzyści płynących z biegania i długich spacerów. No i do biegania mamy też odpowiednią muzykę. Kolejny utwór Janisa Filipakisa-Sfous i Tonego Allena. Rain can't reach us. wczoraj w Trójce piosenka dnia. Dzisiaj z przyjemnością do tego utworu wracamy. Rain Can't Reach Us, Janis and Ja. A my zgodnie z obietnicą zaglądamy do Gdańskiej Galerii Miejskiej na szczególną wystawę poświęconą Małgorzacie Żerwę i 50 lat jej obecności twórczej na trójmiejskiej scenie kulturalnej. Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Artystka wizualna, reportażystka, kuratorka, dziennikarka radiowa i mogłabym tak wymieniać dalej, gdyż biografia artystyczna i dziennikarska Małgorzaty Żerwę jest wypełniona tyloma treściami, że można byłoby zbudować na niej kilkanaście wystaw. Ale na razie mamy jedną, podsumowującą 50 lat pracy twórczej artystki. W Gdańskiej Galerii Miejskiej możemy aktualnie oglądać wystawę zatytułowaną 69 wątki Małgorzaty Żerwę, Bol 1. Czym są tytułowe wątki? Co przynosi nam liczba 69? O tym opowie nam już sama Małgorzata Żerwę. Liczba 69 ma wiele znaczeń. Oczywiście prowokacyjnie jest to pozycja erotyczna, ale ta wystawa miała być moim prezentem dla samej siebie na 69 urodziny. No nie udało się w zeszłym roku, udało się w tym, ale liczba 69 została, bo jest taka wspaniała, bo ona obiecuje nieskończoność, jest taka otulająca. Piękną formą jest to owal, więc tutaj ta owalność liczby, a interpretacje można oprócz tych moich bardzo prywatnych zostawić też widzom. Liczba 69 otwiera i jest takim symbolem mojej wystawy, ale też i wątki rozpoczyna praca, która jest tkaniną z lat 80. i ona jest jak gdyby na wejściu. To jest jedna z najstarszych moich prac prezentowanych na wystawie, jak w ostatniej części galerii, czyli w takim prywatnym miejscu, gdzie jest moja pracownia, gdzie można na przykład sobie przejrzeć mój indeks, nie tylko piątki, były też i truje na pierwszym roku zwłaszcza, ale też i wiedzie nas narracja wystawy przez różne właśnie wątki, bo po drugiej stronie tej starszej pracy są prace najnowsze, gdzie ja pozwoliłam sobie na bardzo osobiste refleksje na temat mojej własnej rodziny. Jako reportażystka ja się zajmowałam życiem innych osób, bardzo rzetelnie, ale chowałam się zawsze jako narratorka tych wydarzeń z cudzego życia, gdzieś za osobami moich bohaterów. Tutaj się odkrywam, tej części wystawy towarzyszą dokumenty, to są wyszywanki na tamborkach, kocham rękodzieło, kocham jego haptyczność, czyli dotyk. No i też są teksty, które napisałam dotyczące mojej rodziny. To jest taka najbardziej intymna część mojej wystawy. Ale później mamy kolejne wątki, mamy moje kolaże, mamy takie obiekty, które są asamblażami, a później wchodzimy do takiego pomieszczenia, które jest trochę pomieszczeniem odtwarzającym klub Sphinx Sopocki, gdzie jest i muzyka, i obraz, i to jest klub, który ja współtworzyłam w tych czasach, które nazywamy my sfinksowcy, czasami heroicznymi. Prowadziłam tam bary, sama byłam postacią przebraną zawsze za kogoś. I tam możemy oglądać moje prace z cyklu Muzeum Osobliwości, wymyślonego przez Alę Gruce, oraz takie wszystkie bizarne, bo taki też tytuł nosi ta sala. Bizarna jest to sala. Galeria ma 200 metrów kwadratowych, więc w tych różnych pokojach i salach można było moje wątki pokazać. Jak one się splatają, jakie bywają różne, ale jednak łączą się we mnie. A wystawa podzielona jest na wiele sekcji. Wśród nich znajdziemy między innymi sekcję Pamiętanie. Co warto zapamiętywać? Myślę, że wszystko. Obrazy, dźwięki, zapachy, nawet te wspomnienia przefiltrowane przez realność, czy też przez czas, no gdzieś one tkwią i im starsza jestem, tym więcej pamiętam takich drobiazgów z dzieciństwa, które są warte przypomnienia, być może opisania, być może zrobienia jakiegoś obiektu bazując na naszej pamięci. Pamięć jest szalenie ważna i w pamięci się kumuluje tak naprawdę wszystko. Przedmioty są rodzajem takiego katalizatora i wiodą moje wspomnienia do ludzi, z którymi się stykałam przez te wszystkie lata. I to jest zarówno ta sekcja sfinksowa, która w jakiś sposób mnie ukształtowała, to środowisko sfinksowe, zarówno prace radiowe, bo tam też są prace audio, wybór moich reportaży, jedna praca, powiedzmy, artystyczna, która się nazywa Ciemność, która jest z lat 2000. Więc tak, za przedmiotami są ludzie. No i chyba to, co najważniejsze dla mnie w tej wystawie, to jednak te portrety rodzinne, czyli ludzie, z którymi nawet nie miałam żadnego kontaktu, których nie poznałam, ale zaczęłam ich poznawać poprzez czytanie listów, oglądanie fotografii, a później bazując na tych fotografiach wyszywanie, bo ten cykl nosi tytuł Wyszywanki. Myślę, że tak jak artysta nie istnieje bez widza, tak samo i przedmiot nie istnieje bez człowieka, który albo stoi za tym przedmiotem, albo kojarzy się z jego spotkaniem. 69 wątki Małgorzaty Żerwy. Tę wystawę zdecydowanie polecam, a możemy ją oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej aż do 6 października. Zapraszam. Gdańską Galerię Miejską odwiedziła Agnieszka Obszańska. No, brzmi to naprawdę pięknie, więc serdecznie zapraszamy na wystawę 69 wątki Małgorzaty Żerwy. Willow Smith i jej Feelings, Big Feelings. Pamiętam, jak w internetowej przestrzeni pojawił się ten singiel i właściwie od razu było wiadomo, że Willow wyda piękną płytę, no i przewidywania się sprawdziły. A tak a propos pięknych płyt, o jednym z takich albumów, mianowicie o płycie Wawa, jutro po godzinie 19 opowie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Brodka, w rozmowie z Agnieszką Szydłowską. I my na to wydarzenie serdecznie zapraszamy, bo będzie to niezwykła okazja na spotkanie z tą wyjątkową artystką. Żeby dostać się na wydarzenie, trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Jeszcze mamy ostatnie wejściówki, więc proszę się nie wahać, wziąć telefony bądź komputery w dłoń i skierować do nas maila z imieniem i nazwiskiem. Płonę jak płonie las, płonę jak las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. tylko do jutra w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut do godziny 12 i to jest ten moment, w którym poznajemy metody na długowieczność. Na kolejny odcinek cyklu zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, nieraz w naszej audycji mówiliśmy o chorobie cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca typu drugiego. Dziś poprosimy pana o proste sposoby, jak tej chorobie zapobiegać. Oczywiście ja nie będę dzisiaj mówił o roli diety, bo o tym wielokrotnie mówiliśmy i pewnie wszyscy mają świadomość, że cukrzyca absolutnie nie bierze się tylko i wyłącznie z ilości zjadanych cukierków w ciągu dnia, ale przede wszystkim wynika z nadmiernej kaloryczności posiłków, czyli po prostu przejadamy się jako społeczeństwo wysoko rozwinięte. Natomiast jeśli chodzi o metody zapobiegania, to taką najprostszą metodą jest oczywiście aktywność fizyczna i wcale nie mówimy tutaj o aktywności fizycznej ciężkich treningach, tak. Bardzo skomplikowanej, bo okazuje się, że tak prosta czynność jak chodzenie, a de facto prędkość tego chodzenia może w pewien sposób mówić nam o tym, jakie jest nasze ryzyko rozwoju cukrzycy lub też ta prędkość tego chodu przekłada się na zmniejszenie ryzyka cukrzycy. I tu od razu powołujemy się na dane naukowe opublikowane w 2023 roku, które pokazują, że ta prędkość chodu powyżej 4 km na godzinę to jest ta prędkość chodu, która ma dobroczynne właściwości, jeśli chodzi o zapobieganie cukrzycy. To jest bardzo niska prędkość, umówmy się. Tak, to jest bardzo niska prędkość, bo to przekłada się na 87 kroków na minutę u mężczyzn i około 100 kroków na minutę u kobiet. Także każdy z nas jest w stanie sobie policzyć, ile tych kroków w ciągu minuty robi podczas spaceru. Albo wejść na bieżnię mechaniczną i tam najlepiej widać. Tak jest, ale nie każdy z nas ma bieżnię, panie redaktorze, w domu. To nie wszyscy są tacy szczęśliwi. Ale raz na siłownię można pójść i tak, wejść. Tak jest, ale od razu ja mówię o tych konkretnych liczbach, bo okazuje się, że ta prędkość no już powyżej 4,8 km na godzinę, czyli przekraczająca to jest mniej więcej te 120 kroków na minutę, to mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy aż o 24%. A jeśli ten chód jest taki bardziej dziarski, czyli idziemy na spacer, gdzie mamy poczucie zadyszki, wystąpi jakiś pot na plecach, no to to ryzyko można zmniejszyć aż o 39%, czyli blisko 40%. Jest to taka bardzo prosta metoda, no przede wszystkim redukcji ryzyka rozwoju cukrzycy. A jeśli chcemy głębiej wejść w inne proste metody, no to taką prostą metodą jest chociażby ocena zmienności długości snu w trakcie doby. Kolejny wątek, bardzo jestem ciekaw. Znowuż dane z naszego ulubionego badania UK Biobank. Z ulubionego pańskiego biobanku, British Biobanku. Okej, okay, oczywiście, rzeczywiście brytyjskiego badania UK Biobank, gdzie okazuje się, że jak porównano długość snu, czyli ta różnica długości snu w ciągu tygodnia wynosiła powyżej 60 minut, w stosunku do tych osób, gdzie ta różnica długości snu dobowego w ciągu tygodnia wynosiła poniżej 60 minut, czyli po prostu albo zasypiało w różnych godzinach, albo wstawało w różnych godzinach i jakby ta różnica wynosiła przynajmniej godzinę, to okazuje się, że ryzyko rozwoju cukrzycy u tych osób, które ta zmienność długości snu jest dużo większa, to ryzyko rozwoju cukrzycy jest aż o 34% wyższe. Czyli trzeba się kłaść o tej samej godzinie, tak? Dobrze rozumiem? Higiena snu polega na tym, żeby się kłaść o tej samej porze i o tej samej porze wstawać, żeby nie zarywać nocy. Czyli nawet tutaj nie liczba godzin przespanych, tylko liczba stałych godzin zasypiania i wstawania, tak? My mówiliśmy, że taką najbardziej optymalną ilością godzin w trakcie doby, w trakcie nocy do przespania to jest te 7 godzin. Mhm. I tutaj również to badanie to potwierdza, że te 7 godzin to było takie optymalne. Czyli 7 godzin, ale w stałych godzinach. W stałych godzinach i jakby też nie nadrabianie, bo to jest bardzo często, że sobie odsypiamy, czyli ta długość snu zmienia się. No to ja tak robię, muszę się przyznać. No to panie redaktorze. Grozi mi cukrzyca. Nie, trzeba zacząć szybciej chodzić. Kierunek długowieczność. Czyli warto chodzić spać o stałych porach, chodzić szybko, co też poza zdrowiem pozwala nam także oszczędzić czas. O tym, jak zapobiegać cukrzycy, mówili profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. A teraz na trójkowej antenie The Sacred Souls i Running Away. By all the girls, they try his world for just a season. And now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Santa Barbara i Poza mną. To już poza nami, a przed nami kolejny odcinek Prozy w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Na stacji Orlen aspirant Gryga napił się kawy i zatankował. Doskonale świadom, że wydaje pieniądze z własnej kieszeni, bo nikt mu za ten wyjazd nie zwróci. Był niewyspany, a mimo to w całkiem niezłym humorze. Dochodziła 10, poranne godziny szczytu minęły i mógł wdepnąć mocniej pedał gazu. Przed Częstochową odbił w prawo, zostawiając za sobą główną drogę. Jechał teraz przez malownicze wioski, ciesząc się zielenią oblanych słońcem pól. Otworzył nawet okno, by wpuścić powietrze pachnące trawą i świeżym nawozem. Zapach przywołujący wspomnienia z wakacji spędzanych u babci na wsi. Tradycyjnych skórami i wieprzkami, jakich nie miały już współczesne dzieciaki. Minął tabliczkę z napisem Olsztyn i po dobrych kilkunastu minutach poszukiwań zaparkował przed murowaną willą niewiele mniejszą niż ta na Janowie. Otworzył furtkę kluczem, który dostał od Jankowskiej i rozejrzał się po ogrodzie. Na środku rozlewało się zarośnięte rzęsą oczko wodne. Pod płotem rosło kilka zdziczałych krzaków agrestu, a trawa mocno już domagała się skoszenia. Żadnych kwiatów i klombów. Widać, zmarły profesor był rozsądnym człowiekiem i wiedział, że nie da rady zajmować się dwoma ogrodami naraz. Dlaczego w takim razie nie zatrudnił kogoś do pomocy? Przecież mógł sobie na to pozwolić. Może nie lubił, kiedy obcy kręcili się po jego terenie? Gryga odpowiedział sam sobie. Może nie chciał zwracać uwagi na swój majątek, albo po prostu odpowiadało mu, że jeden z jego ogrodów jest dziki, a drugi uporządkowany. Za domem wokół wypalonego w trawie kręgu rozłożono drewniane bale, które służyły za ławki. Aspirant widział już to miejsce na zdjęciach Marcelego Fodygi. Przyjaciele Jankowskiej mogli nie znać katowickiego adresu Hermana, ale w jego letnim domku bywali często. O czym to świadczyło? Ktoś mógł znaleźć korespondencję z katowickim adresem dziadka, a potem co właściwie? Zorientował się, że starszy pan jest bogaty i postanowił go zabić? Aspirantowi nieszczególnie podobała się ta teoria, jednak innej nie miał. Wszedł na ganek i wsunął klucz do dziurki. Zgrzytnęło, drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Wewnątrz pachniało płynem do czyszczenia mebli i ogrzanym przez słońce drewnem. Ten dom w jakiś sposób wydawał się należeć do Hermana bardziej niż zadbana willa przy ulicy Zamkowej. Wewnątrz panował nieład, sprawiający wrażenie przyjemnej swojskości. Na krześle wisiała robocza koszula. Na stole leżała książka otwarta na zdjęciu resztek olsztyńskiego zamku. Czy Herman wybrał tę właśnie wieś ze względu na wznoszące się na wzgórzu ruiny? To miało sens. W końcu stary był profesorem historii. Nie śpiesząc się, metodycznie zaczął przetrząsać szafki. Nie miał pojęcia, czego właściwie szuka. Dowodu, że Herman przyjechał tutaj, żeby pić, że przyjechał w innym celu albo wcale tu nie dotarł. W kuchni nic. Wyszorowany zlew, pusta lodówka, jeśli nie liczyć dwóch rybnych konserw. W szafkach wyłącznie ryż, makaron, kasza czy cukier. Rzeczy, które można bez obaw zostawić na długo. Nic, co świadczyło o tym, by ktokolwiek przyrządzał tu posiłek w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Choć równie dobrze Herman, wyjeżdżając, mógł zabrać ze sobą łatwo psujące się produkty albo wyrzucić je do śmieci. Zajrzał pod zlew. Tam, gdzie w każdym polskim domu znajdował się kosz. Znalazł w nim jednak tylko plastikowe opakowanie po twarożku i pustą papierową torebkę na pieczywo z logo miejscowej piekarni. Żadnych butelek po alkoholu. W gabinecie na półkach stały książki. W większości powieści historyczne albo tania sensacja. Na stoliku przy fotelu leżała wyborcza sprzed miesiąca. Albo Herman ostatnim razem był tu jeszcze w kwietniu, albo nie przy każdej wizycie kupował bieżącą prasę. W pokoju było trochę ubrań, miejscami poprzecieranych, choć wyglądających na wygodne. Gryga bez trudu mógł wyobrazić sobie starszego pana, który w Katowicach stara się trzymać fason, ale na wsi w domku ukrytym za drzewami wkłada stare spodnie, siada w ulubionym fotelu i ma wszystko gdzieś. W następnym pomieszczeniu stał duży telewizor, odtwarzacz DVD i regał z filmami. W większości klasyką światowego kina. Obok kolejna półka z książkami. Biografie znanych aktorów, kilka kolorowych drogich albumów. Wziął do ręki Gwiazdy II Rzeczypospolitej i przekartkował. Ze środka wypadła widokówka. Gryga podniósł ją i już zamierzał włożyć z powrotem do książki, kiedy coś zwróciło jego uwagę. Widokówka miała datę sprzed 13 lat. Uświadomił sobie nagle, że ten mały prostokącik, który trzymał w dłoni, był prawdopodobnie najstarszym przedmiotem w całym domu. Wrócił do półki z beletrystyką i przejrzał daty wydań. Wszystkie książki zostały opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat. Podobnie filmy, biografie i albumy. Na nowe, albo przynajmniej w miarę nowe, wyglądały też naczynia w kuchni i inne sprzęty. Dobra, to już jest trochę dziwne, pomyślał. Żeby nie zatrzymać żadnej pamiątki z całego długiego życia? Starego zegarka, książki podpisanej przez najlepszego przyjaciela ze szkolnej ławy, przedwojennego serwisu do kawy jeszcze z wyprawy ślubnej mamy? Postanowił, że wróci później do willi przy Zamkowej i przejrzy raz jeszcze rzeczy zmarłego, ale właściwie miał już pewność. Z wyjątkiem kilku cennych antyków, tam również nie było niczego, co zostało wyprodukowane przed rokiem 2005. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Fragmenty Wiosny Zaginionych przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny odcinek jutro o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania. As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things. Oh, it's our love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what they call it, a fatty. And I'm so sick, got a hit and picked up a habit. That's alright, cause you're all mine. Oh, go on, show them who you call daddy. I guess they're just my cause, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few. Show you a few things. Show you a few things.